دلته کې دا راغلي دي تخریب کار راغلي دي دا او دای داسې خبرې کوي نقصانونه کوي او دا را تختیدلی هغه وی خو نیم خبر وی و دلته کې نو دا غو شوې ښه نو دای را وغوښتل وی بادشاہ خیالي نو چې دا وی وغوښتل خبرې ورته راوکړې وانګه ته پو دی وناسو دی ځان سره تحفې محفې وړلې چې بادشاہ زمونږ خبره ومني نو چې لاړل نو هغې کې بادشاہ چې راوغوښتل ورته یې ویل که تاسو څنګه راغلي یې ورته یې وی مونږ د دې ظلم د وجې نه راغلي یو او مو دې ظلم د وجې نه راغلي یو دادا بلمون راتا کی دادا ٹولی ورتر عثمان بن عفوان رضی اللہ عنہ اگر ویخا نو دین ایتا پوزو کہ ویدا اولی دا ظلم کوئی ویدی ویجی دا تکی دا تک قوم کے انتشار پیدا کئی فلانے کئی دنگلے بد ردی ہوئی اگر ویخا بیا یې قوم یې باندې کو زه تاسو نه دا ترجمان را وغوښتو زه د تاسو نه تپوسونه کوم چې تپوسونه یې وکړو د رسول پاک په شان کې د دوی د عقیدې په شان کې رسول پاک په شان کې قوم په شان کې ټول تپوسونه د رسول پاک په شان کې کړو نو هغه چې به کوم تپوس کو دی به وي هغه دق په شان ته دی بالکل نو هغه خو په دې خو په د کتابونو د نسواراونو او په کتاب کې دا لوستي د هغه اوصا او صفات هغه ټول بیان کړي وو نو ویښه بیا ورته هغه وایي چې دی د عیسی علیه السلام په باره کې ډېر بده نظریه ده جی بده نظریه دی د عیسی علیه السلام په باره کې ویښه د تاسو د عیسی علیه السلام په باره کې څه وایي نو بعضې وایي سورې مریم یې ورته ووي بعضې وایي نور آیاتونه یې ورته ووي د عیسی علیه السلام په باره کې نو هغه نجاشي چې دا واورېدل نو هغه جړلې دومره اثر یې پې وکړ جړلې جڑا پلا والا رالا دیر زیاد او خفش ویدا کو پدیر کتاب کے استاذو پر کتاب کے خدا کو دیر زیاد دتو انجیل نم زیاد صفت شوے دے ویدی دقا اللہ ویلی دی امنگا دقا مانے عقیدہ دا وی خواہ دیر خوشحال شو د خوشحالی نه اجړ بیا وایي هغې ته یې خو وی د تحفې موقع اخلېږنې لرګي درکې منډم وځې ځی وي ځی ته یې وي تاسو دلته یی بې غمه اوسئ هېڅ پروا مه ساتئ ښه هېڅ پروا مه ساتئ اسحمه د هغه نوم وښه د نجاشي نوم چې وکړه نه انو دا غنوم اسحامو په نجاشی باندې مشهورو لکه قیصر کسرا دا نمونه فراعنا نو غروم بچاته وي قیصر به چاته وي کسرا به وي د ایران دې ته کسرا وي او د روم دې ته وي کسر وي او د مصر کې به چې پیدا شه بادشاه ته وي فرعون فراعنا وي نو د دن نمبر داو او نوم د اسحامتاو دی ته دیر تسلی ورکړه وی یی دلته کې هیڅ پروا مو کوي تاسو یی او دی وایي که چېرې وې زوږدار وې د دې حکومت قانون نه نه نجاشي وې په نن ورځ کې الله دی ما به د رسول پاک صلی الله علیه وسلم ملاقات لږه تلو او ما به په هغه باندې خدمت به ویله کړو ما به ویله خدمت کړو او زه شاهدي کوم چې دا هغه بشر دی چې عیسی بن مریم په ده باندې دغه ورکړی دی دا بشارت ورکړی دی زه به راتلل کړم دته حتی احمل نعلین ما به د ده پڼې پورته کړې وې ما به د ده خدمت کړو نو چې دې مړ شه کله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی خبر ورته الله تعالی ورکړو چې نجاشی مړ شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی نجاشی نعی د خلکو ته یې وی نجاشی نن وفات شوی دی په دغه رد کې مړ شوی خبر یې ورکړ په مرګ ده بیا راځئ جنازه پرې کوو نو معجزتاً هغه مخې ته رسول پاک ته پروت و او دی په جنازه وکړه هغه پیغمبرو معجزه وه هغه کولی شي زمونږ په مذهب کې په غایبانه جنازه نه کیږي ښه زمونږ مذهب کې غایبانه جنازه نه کیږي هغه هغه جنازه وکړه او دی هلته کې و بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه شریفې ته لاړ هلته د مؤمنانو حالات ښه شو نو دی راغلل مدینې شریفې ته دی راغلل مدینې شریفې ته خو چې هغه د رسول پاک صفات واورېدو چې هغه دا وایي دا وایي دا وایي نو دا وانهم لا یستکبرون دی تکبر نه کوي دا یهودیان تکبر کوي النسوارا تکبر نه کوي چې دی تکبر نه کوي په خلاف د یهودو کې نو لا یستکبرون دای دغه لا یستکبرون تشریح ده ها و اذا سمعوا فهو وقش واردی ما هو قران انزل الى الرسول چې نازل شوی دی رسول دا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی قران ترا اعین وینې ته سترګې دی تفید من الدمع چې بیدې د اوښ کنه من الدمع د اوښ کنه اوښ کې بیدې اول کې اوښ کې رالی ابتدا ولي وکي معرفت د حق وپېژندو ما عرفو من الحق دا اوښ کې بیدې ما عرفو تمینو من الدمع تفيد بيدې دا بيدل نو څه د وجه نه کیږي چې هغه حق یې وپېژندل مما عرفوا من الحق من کتابهم فوجدوه اكمل منه في القران د دې په کتاب کې د عیسی علیه السلام دغه تکا دغه ذکر او صفات خو په قران کې دا لري نه زیات ومنت نو دې به سترګې وبېدې یقولون ځکه حق سړی وپېژني خود بیا ما هېل شي او هغه باندې هغه خو دا حق و هغه حق و یقول یقولون ویوي ځان سره حالا ربنا آمنا اے رب موږ ایمان راوړی بیکا و برسولکا و کتابکا په تا باندې ایمان دی توحید په رسول ستا باندې ایمان دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دی او په کتاب چې تا نازل کړی په رسول پاغې ایمان دی ګوره دلته ایمان ښکاره کړ هلته وی زما خدای ایمان دی فاکتبنا مع الشاهدین ولیکه مونږه سره د شاهدانو نه امت محمد صلی الله علیه وسلم الذین هم شهداء علی سایر الامم یوم القیامت کما اشار الیه لتکونوا شهداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا هغه ته اشاره ده آمنا مونږ ایمان ربنا آمنا فاکتبنا ولیکه مونږه مع الشاهدین شاهدانونا وما لنا دا د انکار استبعاد ذکر کوي ښه د ایمان وما لنا څه دې مونږ لره چې مونږ به انکار کوو د ایمان نه مع قیام موجبه سره د دلایلو چې واجبوي دا ایمان وهو التمع في انعام الله عليه من وتم ساتو په انعامات د الله تعالی چې په دې کړی دا په صحبت الصالحين په صحبت د صالحانو نو فاکتوبنا مع الشاهدین الذین مشاهدون جایی به شاهدی کهی پا نور و خلقو بانده نو داتی ایمان رالو او اغی معنی اقرارو که او ایمانو او دی دیر تب تسلیو کلا دی مهاجرینو او چه حباشو تسلیو کلا دی دیر تب تسلیو کلا او بلوائیو وما لنا سدي من لرا الله نؤمن بالله جمن وإيمان را بالله فتوحيد الله تعالى باندي هو تسليس نمنو لا تمالا بصحبة من صالحان وما جاءنا من الحق آغا جراغا لهمت من الرسول الحق ده رسول حقنا جدا رسول لي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ونتمع من تمساتو أميت ساتو أن يدخلنا في داخلك من ربنا رب زمنگا مع القوم الصالحين سرد قوم صالحاننا نقول حق شوبني كنا بيا ده حق تابيشي حق أمنا ده حق تابيشو وخفله إقراركو الله صفات بياني الله دمرا صفات بياني ولي حق أبي جنده في حق أبي جنده بيا ده حق تابيشة فأصابهم بشارته فالجزاء وركريت الله ثواب باور کی دیتا اللہ یعنی جزا باور کی دیتا اللہ بشارت دے بما قالو پس افدائی جی قالو دیوی دیوی اغا عقیدہ بما قالو اقرار اوکفا عقیدہ باندے بما قالو بالتوحید و بالرسول و بالقرآن و بالآخرت لا طول والسر بما قالو جنات جنت نبول ور کی تجری يبقى من تحت الأنهار لاندد بكل يلنعون خالدين فيها هميشه بيبدي جنتك وذلك جزاء المحسنين أو دا جزاء المحسنان دا جزاء وركم محسنان دا جدا في إيمان رالي أو كلك فأصابهم پس جزاء وركي أو كلك باتي شخا بما قالوا كدي وي آكي ديوي كلكا ناوي باني وذلك جزاء المحسنين اس کا چاہ ایمان رانڑا تباشر کہ ایمان رانڑا بچر والذین تخویف دا تخویف ورکی چکم کتانو ندمان لے دا داقی والذین کفروا کتان چی کافران دی او پتی عزویم عظمت پدی کتاب باندی پتی عظمت دی کتاب تدي رسول او دا توحيد دا خيرت اخوان سر طول مراد دي هاك سانج كافراني دروغ وي فاياتون زماباني دروغ كني دا اسي غب دي اولاي كذاك سان اصحاب الجحيم دا سايبان دي جهنم دي زبا جهنم تبوزم الله تعالى ولا فيث الله اقرا زبا جهنم تبوزم هولي دي زاي آغا دي ذي آغا ذكا جهنم ورسر لائق دي أو عزت للكافرين ذي كافران دي اس إشارة كي أن النصرهم دا مدد بولكم ذي دا ولي بدي ذي مددكم دا مؤمنانو تا تكرار دا مسائلو سلورو كي مفصلا ورتاغ بياني خا دا اجمالاً پاول کے بیان شو او دا تفصیلاً آغا سلور مسئلی بیانی چی آغای بیان کری تحریمات دا اللہ صحیح تحریمات دا عباد و باطل اللہ چیو شے حرام کیا غا صحیح دی آو بندے چی حرام کیا غلط دی نظر دا اللہ پنم صحیح نظر دا عباد پنم باطل یا